อัญชลีวันธนาอภิวากราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะพวกเราที่มารวมตัวอยู่กันณที่นี้ได้มีความตั้งใจและสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสกับเสถียรธรรมสถานซึ่งทำงานร่วมกับสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมในคณะพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งมีความเป็นปกติของเสถียรธรรมสถานในการทำงานเรื่องจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และงานของการสร้างครอบครัวแห่งสติในงานอริยะสร้างได้ตลอดจนวันนี้นิสิตปี1ปี2จำนวน30กว่าชีวิตพร้อมทั้งคณาจารย์และผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายที่มารวมตัวอยู่ณที่นี้ในโอกาสนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ให้โอวาทและคำสอนที่ถูกต้องโดยธรรมในเรื่องของหนทางอริยะซึ่งจะเป็นกำลังใจและเป็นสิ่งที่พวกเราจะยึดไว้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอาจารย์ร่วมกันเจ้าค่ะและเพื่อเป็นโอกาสที่ท่านอาจารย์จะได้ใช้เวลานี้เพื่อที่จะสั่งสอนพวกเรานะคะขอให้พวกเราน้อมใจที่จะฟังท่านอาจารย์ได้จิตที่รู้ตื่นและเบิกบานกราบนิมนต์เจ้าค่ะ เจริญพรโยมเอามาที่นี่เจริญพรไม่ได้นะต้องธรรมะสวัสดีโยมหลวงพ่อไปเทศมาหลายที่นะแต่ว่ามีที่นี่แหละน่ารักที่สุดเลยเรียกว่าธรรมะติดดินอยู่กับพื้นจริงๆธรรมะจริงๆนะติดดินนะธรรมะไม่ใช่ของไกลตัวไม่ใช่ของลึกลับธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองเป็นของธรรมดาธรรมดาเป็นของเรียบง่ายความปรุงแต่งนั่นแหละทำให้เราห่างไกลธรรมะออกไปทุกทีถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความปรุงแต่งวันใดใจพ้นจากความปรุงแต่งเราก็เข้าใจธรรมะนี่อยู่ๆจะให้พ้นความปรุงแต่งไปเลยนะมันทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปเริ่มตั้งแต่รู้จักทำทานรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นงั้นการที่คุณแม่ท่านอุตส่าห์พาพวกเราสวดมนต์นะเป็นการเตรียมใจของเราให้พร้อมกับธรรมะถ้าใจของเราวอกแวกอยู่มันรับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของสงบของสันติหัวข้อที่หลวงพ่อจะพูดวันนี้ชื่อหนทางอริยะนี่ก็เป็นหัวข้อที่หลวงพ่อชอบนะชาวพุทธเราต้องตั้งเป้าไว้ในชีวิตเราเลยอย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้อย่าไปวาดภาพว่าพระโสดาบันนั้นยากเกินไปคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลๆทํายังไงจะได้ก็ไม่รู้นะถ้าอะไรๆก็ไม่รู้ก็ไม่สมควรเป็นชาวพุทธหรอกชาวพุทธต้องรู้สิว่าพระโสดาบันเป็นยังไงทํายังไงถึงจะเป็นพระโสดาบันอย่างน้อยต้องได้ตรงนี้ก่อนนะส่วนคนใดได้ธรรมะขั้นต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะจนให้มันเต็มชั้นเต็มภูมิจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขในโลกโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะกว่าหลวงพ่อจะบวชได้นี่อายุตั้ง48นะบวชเมื่ออายุมากเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่จิตประภัสสรตั้งแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยนะไม่ได้นอนในครรภ์อย่างตอนนี้นะพวกเราได้เปรียบหลวงพ่อแล้วพวกเด็กในท้องเนี่ยเริ่มสัมผัสธรรมะตั้งแต่ยังไม่เกิดของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาแล้วได้ 2-3 เดือนผู้ใหญ่พาไปวัดละนะอุ้มเวลาพ่อแม่ตายายอะไรจะไปฟังเทศนะเอาหลวงพ่อใส่เบาะเล็กๆไปนะไปวางไว้ข้างธรรมะเราฟังเทศตั้งแต่ยังฟังภาษาคนไม่ออกใจนะมันค่อยๆซึมซับธรรมะไปจนกระทั่งโตขึ้นมานะก็ค่อยมาหัดภาวนาเบื้องต้นยังภาวนาไม่เป็นทำได้แต่สมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำสมถะทำใจสงบไปตั้งแต่7ขวบหัดแต่7ขวบทำความสงบทุกวันทุกวันทำอยู่22ปีก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นพระอริยะได้ยังไงก็คิดแต่ว่าถ้าทำความสงบไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งบารมีพร้อมคงจะเป็นทำอยู่22ปีมันก็ไม่เป็นสักทีนะมันก็ลุ่มดอนๆเหมือนพวกเราตอนนี้แหละดีบ้างร้ายบ้างรู้สึกไหมคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายร้ายมากกว่าดีจนอายุ29นะ ปี2525ไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านสอนธรรมะให้หลวงพ่อสอนแปลกท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วนะต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองนี่หลวงพ่อตอนนั้นก็ลืมคำว่าพระอริยะไปแล้วลืมว่าเราตั้งแต่เด็กๆนะอยากจะได้ธรรมะตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าพระอริยะก็หัดปฏิบัตินะใช้ที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติมันจะอยากปฏิบัตินี่พอมาหัดภาวนาอยู่กับหลวงปู่ดูลนะไม่นานคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็เห็นความจริงนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปพอเราเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับไปได้นะใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราที่คิดว่ามีตัวเราตัวเรานะตัวเราไม่มีจริงหรอกงั้นพวกเราหัดภาวนานะเป้าหมายแรกที่อยากให้พวกเรามุ่งไปสู่ก็คือการพัฒนาจิตใจจนมันเกิดปัญญาเห็นว่าตัวเราไม่มีพวกเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ20ปีก่อนมันก็ยังเป็นตัวเราคนเดิมนี่เราจะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆความรู้สึกว่ามีตัวเราถาวรนี่เรียกว่ามีอัตตามีตัวมีตนถ้าพูดภาษาพระจริงๆเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเป็นตัวเราอยู่เป็นตัวเราอย่างถาวรถ้าวันใดที่เราภาวนาจนเราถอนความเห็นผิดได้ว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าพระอริยะอย่าวาดภาพพระอริยะคือมนุษย์พิการนะหลายคนชอบวาดพระอริยะเป็นมนุษย์พิการถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยนะเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยจะทำอะไรทีต้องค่อยๆน่าสงสารมากเลยลืมไปนะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างพระสารีบุตรนะท่านเดินไปเจอท้องร่องท่านกระโดดข้ามเลยนะท่านไม่ได้มาย่องย่องอะไรอย่างนั้นนั่นจริงๆความเป็นพระอริยะเนี่ยอยู่ที่สติปัญญานั่นเองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงไหมว่าตัวเราไม่มีถ้ามีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันถ้าภาวนาต่อไปมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปนะจะเห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะมีปัญญาเห็นอย่างนี้หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความรู้ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายหมดกามและปฏิฆะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีอยู่ที่ปัญญาล้วนๆเลยถ้าภาวนาต่อไปอีกนะภาวนาต่อไปอีกจนวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งว่าอะไรรู้แจ้งว่าตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้ารู้แจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะมันจะปล่อยวางจิตรู้แจ้งว่าขันธ์ทั้งหมดเลยเป็นทุกข์โดยเฉพาะจิตนั่นแหละเป็นขันธ์สุดท้ายเลยที่จะเห็นได้ว่าเป็นตัวทุกข์อย่างร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นได้ไหมว่ามันทุกข์ดูง่ายนะร่างกายดูง่ายขันธ์อื่นๆยังดูง่ายว่ามันเป็นทุกข์แต่พอถึงตัวจิตเนี่ยดูยากแล้วว่าเป็นทุกข์เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอยู่แค่นี้เองต้องภาวนานะต้องค่อยๆเจริญสติไปเจริญสติถึงจุดหนึ่งนะถึงจะเกิดปัญญารวบยอดเลยว่าขันธ์ทั้งหมดเป็นทุกข์ผู้ที่รู้แจ้งว่าขันธ์ทั้ง5นะเป็นทุกข์โดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นขันธ์ตัวสุดท้ายเลยที่จะทำความรู้แจ่มแจ้งได้หมดความยึดถือในขันธ์5หมดความยึดถือในจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระอรหันต์แม้ตั้งแต่โสดานะสกทาคานาคาพระอรหันต์หลวงพ่อข้ามสกทาคาพระสกทาคาเนี่ยปัญญาอันเดียวกับพระโสดาคือเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกแต่พระอนาคานะเห็นนะรูปทั้งหลายนะกายทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเลยพระอรหันต์จะเห็นในจิตนี่ทุกข์ล้วนๆเลยในสุดก็ไม่ยึดถือพวกเรายังไม่เห็นพวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าทุกข์ล้วนๆพวกเราเห็นไหมว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่มีปัญญาพอเพราะงั้นเราไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเก่านั่นแหละเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็เราคนเก่านั่นแหละการที่เห็นอย่างนี้นะก็คือเห็นว่าตัวเรามีอยู่เป็นความเห็นผิดนะเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิไม่ได้เป็นพระโสดาบันงั้นนี่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนะว่าการเป็นพระอริยะนั้นเป็นไปได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นแจ้งนะไม่ใช่ปัญญาคิดเอาถ้าปัญญานั่งคิดเนี่ยไม่เรียกปัญญาในทางศาสนาพุทธหรอกคิดเอาเอง อย่างเรานั่งคิดเอานะว่าเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บเดี๋ยวเราก็ตายนั่งคิดได้เป็นคราวๆนะแป๊บเดียวก็ลืมอีกแล้วว่าเราจะต้องตายใช่ไหมนั่งคิดได้ประเดี๋ยวประดาวก็ลืมไปมีใครคิดบ้างว่าเราจะตายวันนี้มีไหมขอยนโฉมผู้ไม่ประมาทมีไหมไม่มีไม่มีเรายังคิดว่าเรายังไม่ตายวันนี้เราจะคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะเราประมาทอยู่งั้นเป้าหมายแรกนะต้องพัฒนาปัญญาให้เห็นก่อนเป็นพระโสดาให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่จุดที่หนึ่งเลยนะแล้วถัดจากนั้นค่อยไปดูว่าขันห้าเป็นทุกข์ถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ได้ก็เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนะถ้ารู้ทุกข์ทุกข์คือขันห้านะทุกข์คือกายกับใจถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็หมดความยึดถือในขันห้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ตัณหาคือตัวสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นเรียกว่าละโดยอัตโนมัติเมื่อไรจิตใจปราศจากตัณหาเมื่อนั้นจิตจะเห็นนิพพานนิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหางั้นเมื่อไรใจเราหมดความอยากเพราะว่ารู้จริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วจะเห็นนิพพานงั้นเราเห็นนิพพานได้เพราะว่ารู้ทุกข์นะเพราะรู้กายรู้ใจการที่รู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยแล้วก็เห็นนิพพานได้นี่เรียกว่ามรรคเรียกว่าอริยมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราจะเห็นแจ้งในขณะเดียวในแวบเดียวเท่านั้นนี่เวลาที่เราจะลงมือปฏิบัติมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วหนทางที่เราจะเป็นพระอริยะพระอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่มีตัวเราในรูปธรรมนามธรรมไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปธรรมนามธรรมนี้การเจริญสติเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจได้ว่าไม่ใช่ตัวเรานะพวกเราใครเคยได้ยินสติปัฏฐานบ้างถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ฟังว่าวิปัสสนากรรมฐานฟังแล้วมันน่ากลัวไปไหนพวกเราได้ยินคำว่าวิปัสสนาก็น่ากลัววิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งนะไม่ใช่การคิดนะเป็นความเห็นการเข้าไปเห็นการเข้าไปประจักษ์แจ่มแจ้งลงไปในกายในใจนะว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัววิปัสสนาเป็นตัวเดินปัญญาส่วนการทำสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดสติขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญามีสองขั้นตอนนะงั้นขั้นแรกเลยพวกเราจะต้องฝึกให้เกิดสติก่อนมันน่าอัศจรรย์คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดรู้สึกไหมเราเวลาเราคิดเราชอบคิดเรื่องคนอื่นนะเวลาเราดูเราจะดูคนอื่นใช่ไหมเวลาเราฟังเราก็ฟังคนอื่นเราไม่ฟังเสียงธรรมะในหัวใจของเราไม่ฟังหรอกเราจะฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะสนใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เรารักตัวเองมากที่สุดเลยเมื่อไหร่เราไม่สนใจตัวเองมีร่างกายอยู่แล้วก็ลืมมันไปมีจิตใจอยู่แล้วก็ลืมมันไปนี่แหละเรียกว่าขาดสติสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายสติเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจพวกเราสังเกตไหมตอนนี้เราลืมกายลืมใจเป็นส่วนใหญ่นึกออกไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อฟังไปแล้วรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองร่างกายเราเป็นยังไงเราก็ลืมจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นี่เรียกว่าขาดสติสติคือเครื่องระลึกรู้นะความมีอยู่ของกายความมีอยู่ของใจเราต้องคอยระลึกรู้อย่าลืมกายอย่าลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อสักหลายปีมาแล้วนะหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการหลวงพ่อพูดบางทีก็พูดนะว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงมีแต่คนลืมกายมีแต่คนลืมใจพูดอย่างนี้ทีแรกคนโมโหนะตอนนี้หลวงพ่อไม่กลัวแล้วหลวงพ่อพูดเต็มปากเพราะคนที่เห็นตามได้นี่มีเป็นหมื่นแล้วที่เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงว่าจริงๆเราหลงอยู่ทั้งวันเลยสังเกตไหมเวลาเราดูเราก็หลงไปดูเวลาเราฟังเราก็หลงไปฟังเวลาเราคิดเราก็หลงไปคิดเวลาคิดนะเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจเวลาดูนะเราก็ลืมกายลืมใจเวลาฟังก็ลืมกายลืมใจลองฟังละครั้งนี้ดูลองตั้งใจฟังดิเราจะเห็นเลยจิตเราวิ่งมาที่นี่จิตเราจะหลงมาเวลาเราดูนะจิตเราก็หลงมานะเอาลองดูขันนี่สังเกตไหมเราเห็นขันในขณะที่เราดูขันนะเราลืมตัวเราเองละเราจะลืมตัวเราเอง งั้นมนุษย์ในโลกนี้นะอาภัพที่สุดเลยรักตัวเองที่สุดนะอยากพ้นทุกข์อยากให้มันดีแต่ทอดทิ้งตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาเลยเราจะต้องหัดนะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปเบื้องต้นในการที่จะหัดรู้สึกกายรู้สึกใจนะหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอย่างที่คุณแม่ท่านสอนเนี่ยท่านชอบสอนอานาปานสติเห็นไหมใช่ไหมคุณแม่โอ้ทำอานาปานสตินะอานาปานสติเนี่ยทำได้ทั้งสองขั้นตอนเลยทำให้เกิดสติก็ได้ทำให้เกิดปัญญาก็ได้อยู่ที่ว่าเราทำเป็นหรือเปล่าอานาปานสตินะถ้าทำผิดนะก็เอาไว้เพ่งจิตทื่อๆหนักๆแน่นๆอย่างพวกเราบางคนพอเริ่มหายใจรู้สึกไหมใจจะแน่นๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทำผิดละอานาปานสตินะเบื้องต้นทำให้เกิดสติหายใจไปแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวนะเช่นเราหายใจไปหายใจไปจิตเราถลำไปจ้องลมหายใจแล้วเราลืมตัวแล้วนะจิตหลงไปจ้องลมหายใจหรือว่าหลงไปแล้วรู้ทันว่าจิตถลำลงไปจ้องลมหายใจแล้วนะเราหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดขณะที่จิตไปคิดเราก็จะลืมกายลืมใจนี่หลงไปคิดหลงทางใจงั้นเรารู้ทันนะรู้ทันแต่อย่าดึงคืนมานะหลักของการเจริญสติเนี่ยเราจะไม่บังคับจิตถ้าบังคับจิตนะมันจะกลายเป็นการกดข่มไว้สมถะก็ไม่ได้จริงหรอกวิปัสสนาก็ทำไม่ได้เพราะเวลาที่เราหายใจไปแล้วจิตเราหลงไปนะให้เรารู้ทันรู้ทันแล้วอย่าดึงคืนมานะถ้าดึงคืนมาปุ๊บจิตจะแน่นๆเลยถ้าจิตแน่นๆนี้ใช้ไม่ได้แล้วจิตที่หนักจิตที่แน่นนี่เป็นอกุศลจิตงั้นเราหายใจไปดูเล่นๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูพอใจหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมการหายใจลืมร่างกายที่หายใจเรียกว่าเราขาดสติแล้วเราก็รู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปอย่าดึงจิตคืนมานะก็แค่เริ่มรู้สึกใหม่เห็นร่างกายหายใจไปใหม่หายใจไปหายใจไปหลงไปคิดอีกละรู้ทันอีกว่าจิตหลงไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดถ้าหายใจไปแล้วก็พอใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเองไปเรียกว่าหายใจแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจนะเนี่ยหายใจแล้วมีสติมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะหายใจแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยสติตัวจริงมันเกิดขึ้นมาสตินี่จะเป็นตัวคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนี่พอเรารู้ทันกายรู้ทันใจแล้วขั้นต่อไปของการทำสติปัฏฐานก็คือการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้เก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เรียกว่าปัญญาเราจะพัฒนายังไงให้เกิดปัญญาอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนะเราเห็นไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูการจะเริ่มเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกไปเราเห็นในร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นะเป็นแค่รูปธรรมอันหนึ่งที่กระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดมันเหมือนถุงหนังใบนึงเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบนะใจเราเป็นแค่คนดูนะเราจะเห็นในร่างกายนี่ไม่ใช่เราหรอกเหมือนถุงหนังอยู่ใบหนึ่งนะเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวแฟบค่อยๆฝึกนะเพราะใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยหายใจไปก็จะเห็นในตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปอีกเดี๋ยวก็หนีไปคิดอีกไม่ใช่หายใจไม่ให้หนีนะแต่หายใจแล้วหนีเรารู้ว่าหนีคนละเรื่องกันนะระวังนิดนึงอย่าไปหายใจเพื่อไม่ให้จิตหลงเลยอย่าไปหายใจเพื่อบังคับจิตเราไม่ได้หายใจเพื่อบังคับจิตแต่เราหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตงั้นหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้หายใจแล้วจิตลงไปคิดก็รู้นะหายใจแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้รู้ทันมันไปเรื่อยในสุดปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นเลยจิตจะวิ่งไปเพ่งหรือจิตจะวิ่งไปคิดเราห้ามไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้เนี่ยตอนนี้ความสนใจของหลายคนวิ่งมาทางนี้รู้สึกไหมจิตวิ่งมาด้านนี้เนี่ยเห็นไหมห้ามไม่ได้จิตมันสนใจจิตมันจะไปสังเกตไหมตอนนี้จิตของพวกเราหนีไปคิดเยอะแยะเลยจิตหนีไปคิดดูออกไหมเราห้ามไม่ได้จิตจะคิดห้ามไม่ได้เมื่อเราคอยรู้สึกอยู่นะเราคอยหายใจไปเราคอยรู้ทันกายเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนะเดี๋ยวโป่งขึ้นมาเดี๋ยวแฟบลงไปเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา จิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้นะเฝ้ารู้อย่างนี้เรื่อยไปนะปัญญามันจะเกิดมันเห็นว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้มีใครสั่งจิตได้บ้างช่วยสั่งหน่อยซิว่าเอ้าต่อไปนี้เธอจงบรรลุพระอรหันต์เอ้าสั่งเร็วสั่งมันเชื่อไหมมันได้แต่หันไปหันมาเนาะมันไม่เป็นหรอกพระอรหันต์สั่งซิจงมีความสุขอย่างเดียวเอ้าสั่งเข้าแดดร้อนมีจงมีความสุขมีความสุขเนี่ยนั่งตากแดดอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมตากแดดแล้วใจเราไม่สบายใจห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้นะไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้วิปัสสนาเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะถึงวันหนึ่งนะเรียนไปเรื่อยนะเฝ้ารู้ไปใช้ลมหายใจอย่างที่คุณแม่สอนนี่แหละนะหายใจไปหายใจไปนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเป็นคนหายใจใจเราเป็นแค่คนดูมันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดบ้างจิตลงไปเพ่งบ้างนะเพ่งลมหายใจบ้างจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างจิตสงบบ้างจิตฟุ้งซ่านบ้างตามดูมันไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นว่าจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยสุขก็สุขไม่นานทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานฟุ้งซ่านก็ไม่นานสงบก็ไม่นานไม่มีอะไรคงที่เลยเรียนเพื่อให้เห็นความไม่คงที่นะอย่าไปเรียนเพื่อทำให้คงที่ตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยวิปัสสนานั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วิปัสสนาทำไปเพื่อบังคับมันให้ได้เมื่อไรเราภาวนาไปเรื่อยนะฝึกไปหายใจไปแล้วก็รู้สึกกายเห็นกายไม่ใช่เรารู้สึกจิตใจเห็นจิตใจทำงานได้เองเดี๋ยวก็คิดเองเดี๋ยวก็เพ่งเองเดี๋ยวก็โลภเองเดี๋ยวก็โกรธได้เองดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุขเองเดี๋ยวก็ทุกข์ได้เองดูมันไปเรื่อยปัญญามันเกิดนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตัวนี้เป็นกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอาศัยที่เราคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆไปนะแต่ว่าก่อนจะเกิดอริยมรรคเนี่ยพอรู้กายรู้ใจไปช่วงหนึ่งบางทีบางคนจะเบื่อมากเลยนะเห็นกายเห็นใจมีแต่ทุกข์หน้าเบื่อเอื่อมละอาบางคนรู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยพอเริ่มเห็นความจริงแล้วว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพอเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นอย่างนี้นะใจยอมรับไม่ได้ใจจะรู้สึกเวิ้งว้างวังเวงขาดที่พึ่งที่อาศัยนะบางคนก็รู้สึกกลัวตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปมันกลัวแล้วเราค่อยๆดูไปนะถ้าจิตใจมันเบื่อก็รู้ทันจิตใจมันกลัวก็รู้ทันจิตใจมันรู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยก็รู้ทันไปหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะจิตใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปหลวงพ่อจะบอกแลนด์มาร์คที่สำคัญไว้นะแลนด์มาร์คที่สำคัญก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญามีปัญญาที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางต่อสังขารอะไรที่เรียกว่าสังขารความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขารนะความสุขความทุกข์ก็เป็นสังขารความโลภความโกรธความหลงก็เป็นสังขารอะไรอะไรก็เป็นสังขารในขันธ์5นี้แหละคือตัวสังขารทั้งหมดถ้าเราค่อยๆฝึกตามดูไปเรื่อยมีสติตามดูไปเราจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เฉยๆก็ชั่วคราวมีใครไม่สุขชั่วคราวไหมมีไหมสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกนะใครทุกข์ถาวรมีไหมใครทุกข์ถาวรไม่มีนี่เรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอเมื่อไรจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไว้นะเช่นถูกเขาด่าก็กัดฟันไม่โกรธมันไม่โกรธมันนะบอกเป็นกลางข่มเอาไว้นะเป็นกลางอีกอันนึงเป็นกลางด้วยมีสติเป็นกลางอีกอย่างนึงเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางแบบมีสติก็คือเช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าใจเราโมโหขึ้นมาเราเห็นเลยใจมันโมโหพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าใจโมโหขึ้นมาไม่ดีคุณแม่บอกให้เมตตาโมโหไม่ดีใช่ไหมเราก็รีบไปรู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจเกิดยินร้ายไม่ชอบความโกรธหรือความกุศลเกิดขึ้นใจเราหลงยินดีเราไม่รู้ว่ายินดีอย่างนี้จิตไม่เป็นกลางถ้าจิตยินดีเรารู้ทันจิตยินร้ายเรารู้ทันนะมันจะเป็นกลางด้วยสติ แต่ถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญมากเลยก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญานะมันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นมันไม่หลงระเริงแล้วเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังมันไม่หลงระเริงเลยนะไม่เสียอกเสียใจเลยเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวเห็นไหมพอมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจจะหมดความดิ้นรนนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาก่อนที่จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องหัดเจริญสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปจนปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินก็ชั่วคราวนั่งนอนชั่วคราวดูไปเรื่อยๆนะมีแต่ของชั่วคราวไปหมดเลยมาเสถียรก็มาชั่วคราวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกอย่างชั่วคราวนะดูไปทุกสิ่งในชีวิตเราถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางจิตที่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ไม่เป็นกลางนะมันจะดิ้นรนไม่เลิกพวกเรารู้สึกไหมอย่างจิตใจเราไม่มีความสุขเราอยากให้มีความสุขเนี่ยเราเกลียดความทุกข์จิตที่เกลียดความทุกข์ก็ดิ้นรนนะดิ้นว่าทำยังไงจะมีความสุขหรือจิตมันดิ้นรนหาความสุขจิตดิ้นรนหนีความทุกข์การที่จิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือตัวทุกข์เลยจิตจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสร้างภพสร้างชาติสร้างความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาพวกเราเห็นไหมในใจของเรามีความอยากเกิดตลอดเวลาไปหัดดูนะเราจะเห็นในใจเรามีความอยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากคิดเดี๋ยวอยากหนีไปที่อื่นนะอย่างตอนนี้แดดร้อนอยากหนีละนะถอยได้นะถอยไปถอยไปอยู่ข้างหลังนะถอยได้แบ่งๆกันนะแบ่งๆหรือจะเอาเสือขึ้นคลุมก็ไม่ว่านะสังเกตไหมตอนหัวเราะเมื่อกี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมลืมตัวเองเนี่ยฝึกนะฝึกรู้อย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันพอเนี่ยจิตมันจะรวมรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมของมันเองนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับอยู่สองสามขณะแล้วถัดจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสอริยมรรคเวลาล้างกิเลสนะจะไม่เหมือนการล้างกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยการข่มไว้นะอริยมรรคเวลาล้างกิเลสล้างตัวไหนแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วล้างทีเดียวสะอาดหมดจดไม่เกิดขึ้นอีกละงั้นเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราได้เป็นพระอริยะอย่าวาดภาพว่าพระอริยะยากเกินไปอย่าวาดภาพว่าพระอริยะอยู่ไกลบารมีเราน้อยมัวแต่คิดว่าบารมีน้อยไม่ภาวนามันก็น้อยไปทุกชาตินั่นแหละนะงั้นถึงบารมีน้อยก็ขยันภาวนานะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนะนี่เบื้องต้นให้มีสติคือรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่าให้ลืมตัวเองต่อไปก็หายใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนะนี่ขั้นเดินปัญญานะง่ายๆแค่นี้แหละลองไปทำดูนะไม่ยากหรอกนะบางคนใช้เวลานิดเดียวเองบางคนใช้เวลาฉับพลันเลยนะคนไหนรู้ไหมฉับพลันเลยเยอะแยะเลยนะเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นอย่านึกนะว่าจะบอกคนยุคนี้ไม่หลงกลดอกธรรมะไม่พ้นวิสัยนะธรรมะไม่ล้าสมัยตราบใดที่คนยังเจริญสติปัฏฐานโลกไม่ว่างจากพระอริยะนั้นเราหัดเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปอย่าลืมกายอย่าลืมใจหายใจไปรู้สึกตัวไปแล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะต่อไปค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกจิตใจก็ทำงานได้เองค่อยๆดูตัวนี้ไปด้วยมันจะเดินปัญญาได้ถ้าหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนิ่งว่างๆอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เอาต่อไปหลวงพ่อจะสอนปิดท้ายนิดนึงนะเป็นเคล็ดลับของการดูจิตพวกเราเคยได้ยินคำว่าดูจิตไหมยุคนี้ใครไม่ได้ยินนะเรียกว่าเฉยแหลกเลยบางคนดูไม่เป็นหรอกนะก็ยังอุตส่าห์บอกว่าดูจิตใครไม่ดูจิตก็เรียกว่าล้าสมัยจริงๆเคล็ดลับของการดูจิตเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่มีอยู่3ขั้นตอนนะการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัตินะบางคนดูกายก็ได้บางคนดูเวทนาก็ได้บางคนดูจิตก็ได้แต่พวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือการดูจิตไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะหลวงปู่ดูลเคยสอนไว้เมื่อปี2526วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมานะต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราไม่เชื่อนะจะรุ่งเรืองนะมันน่าจะรุ่งริ่งมากกว่า ไปไหนก็ไม่เห็นมีใครรู้จักดูจิตเลยแล้วเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าโอ้อาจารย์ประโมทสอนให้คนดูจิตดีนะหลวงพ่อชาเนี่ยเคยบอกท่านไว้ว่าคนในเมืองพวกปัญญาชนพวกคนในเมืองอะไรพวกนี้นะอย่าไปสอนเรื่องอื่นเลยสอนให้ดูจิตไปเลยแต่ต้องดูด้วยความเป็นกลางนั้นเราดูจิตไปนะถ้าจิตไม่เป็นกลางคอยรู้ทันไว้ดูด้วยความเป็นกลางจิตดีก็รู้ไปไม่ต้องไปชอบมันจิตร้ายก็รู้ไปไม่ต้องไปเกลียดมันนะรู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยแค่นี้เองนี่คือคำว่าดูจิตดูจิตก็คือจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เราจะดูจิตให้เห็นว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะก่อนจะดูเนี่ยอย่าอยากดูแล้วไปรอดูเวลาพวกเราคิดถึงการดูจิตเนี่ยพวกเราจะไปดักดูไว้ก่อนไหนดูซิหายใจไปแล้วดูซิจิตจะกระตุกกระดิกเมื่อไหร่จ้องจ้องจ้องจิตจะนิ่งไปเลยไม่มีอะไรให้ดูนะมีแต่นิ่งและกฎข้อที่หนึ่งของการดูจิตเนี่ยนะอย่าดักดูจริงๆการทำวิปัสสนาเนี่ยจะไม่ดักดูทั้งนั้นดูจิตนิ่งดูจิตเนี่ยห้ามดักดูเลยถ้าดักดูเมื่อไหร่จิตจะนิ่งการดูจิตเนี่ยก็คล้ายๆเราจะดูพฤติกรรมของเด็กสนๆ สักคนหนึ่งถ้าเราถือไม่เรียวเฝ้าไว้นะเราไปถือจ้องไว้เงี้ยเด็กก็ไม่กล้าสนใช่ไหมไม่กล้าสนจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปนั่งจ้องอยู่นะมันไม่กล้าสนมันจะนิ่งงั้นกฎข้อที่หนึ่งของการดูจิตนะอย่าไปจ้องมันไว้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยรู้เอานะนี่กฎข้อที่หนึ่งนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาเช่นให้ใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยให้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธให้โลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภทำไมต้องให้มันเป็นไปก่อนคำว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยโดยคำศัพท์มันนะคือคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตนะเพราะงั้นจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตโกรธไม่ใช่ไปรอดูนะว่าต่อไปนี้จิตชนิดไหนจะเกิดขึ้นถ้าไปอ่านสติปัฏฐานให้ดีท่านจะสอนไว้ชัดๆเลยนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมราคะเกิดก่อนนะแล้วรู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายจงรอดูซิว่าอะไรจะเกิดในจิตของเธอไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะเพราะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตหลงไปใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปไม่ห้ามนะแต่ใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปให้สภาวะเกิดก่อนแล้วตามรู้นี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองนะอันแรกก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอย่าไปดักนะอย่าไปดักดูก่อนจะดูเนี่ยก่อนจะรู้จิตก่อนจะดูจิตอย่าไปจ้องเอาไว้ให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยตามดูเอากฎข้อที่สองระหว่างดูจิตเนี่ยระวังอย่าให้ถลำลงไปจ้องระวังอย่าถลำลงไปเพ่งอย่างพวกเราเวลาหายใจสังเกตไหมเวลารู้ลมหายใจที่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเวลาดูท้องพองยุบจิตชอบไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่เท้านี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมานะให้ดูสบายๆนะดูแล้วเหมือนจะเห็นว่าคนอื่นโกรธนะไม่ใช่เราโกรธนะดูห่างๆเราเห็นความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านหรือเหมือนเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหน้าเสถียรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันมาแล้วมันไปมันมาแล้วไปใจเราอยู่ห่างๆงั้นกฎข้อที่2เวลาดูเนี่ยอย่าถลำลงไปจ้องดูห่างๆดูสบายๆดูแบบคนวงนอกดูเหมือนคนดูฟุตบอลนั่งบนอัฐจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอย่ากระโดดลงไปในสนามฟุตบอลกฎข้อที่3ก็คือเมื่อเห็นสภาวะใดๆแล้วนะอย่าเข้าไปแทรกแซงอันที่1ก่อนจะรู้อย่าไปดักรู้อันที่2ระหว่างรู้อย่าไปจ้องอย่าไปถลำไปจ้องอันที่3เมื่อรู้แล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมันโกรธอย่าไปห้ามมันไม่ต้องห้ามมันความโกรธก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดได้ก็ดับได้เหมือนกันความโลภเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันนะก็จะเห็นนะความโลภเกิดแล้วก็ดับได้ความสุขความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับของมันเองสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เราจะเห็นอย่างนี้เนืองๆงั้นเราไม่ใช่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็เข้าไปแทรกแซงยกตัวอย่างเวลาใจลอยไปเรานั่งหายใจอยู่พอใจลอยปุ๊บวิ่งใจลอยไม่ดีดึงกลับมาอยู่ที่ลมบังคับจิตนะไม่ให้หนีไปไหนนะอย่างนี้แทรกแซงแล้วนะอย่าไปแทรกแซงนะให้รู้สักว่ารู้สักว่ารู้หมายถึงรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าพวกเราทำได้3ขั้นตอนนี้นะก่อนจะดูนะอย่าอยากดูแล้วถลำเข้าไปจ้องไปอยากดูแล้วก็ไปคอยดักดูไว้ก่อนอันที่2ระหว่างดูอย่าถลำลงไปจ้องดูอยู่ห่างๆเหมือนคนดูฟุตบอลอยู่บนอัฐจันทร์ อันที่สามรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงมันดีก็รู้ไปมันก็จะเห็นว่าดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันชั่วนะก็เห็นไปความชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันสุขก็รู้ไปนะก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปทั้งสิ้นเลยอย่าเข้าไปแทรกแซงถ้าเข้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อนั้นเลยเป็นการทำสมถะกรรมฐานจำได้ไหมข้อที่หนึ่งว่าไงอ๋อตอบถูกเพราะว่าจดไปแล้วอ้าวข้อ2ว่าไงสสิวิมลกดข้อ2ระหว่างรู้ทำไงอย่าไปเพ่งอย่าถลำลงไปเพ่งเอานัทธวดีรู้แล้วทำยังไงอย่าแทรกแซงโอ้เก่งนะลูกศิษย์ของคุณแม่นี่ใช้ได้เลยนะถ้าบอกว่าก่อนจะรู้ว่ายังไงอย่าไปเพ่งระหว่างรู้เป็นยังไงอย่าแทรกแซงรู้แล้วเป็นไงอย่าไปดักไว้ตายเลยนะพอไหวไหมจริงๆแล้วการดูจิตดูใจนะเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับคนในเมืองนะพวกเราไม่มีเวลานั่งสมาธินานๆหรอกชีวิตของเราเนี่ยนะคิดทั้งวันจิตใจของเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันนะแกว่งตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยถ้าอยากทำวิปัสสนานะตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปแทรกแซงมันแค่นั้นแหละใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจร้ายตามรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไปแล้วจะเห็นความจริงที่น่าสยดสยองคือนางมารร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะอยู่ที่นี่เองนะไปฝึกหน้าลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ละคนเนี่ยเลวสุดๆเลยเพราะอะไรเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยนะคนพวกนี้ดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าชมนะคนทั่วๆไปที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยจิตเป็นอกุศลแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองชั่วอยู่นะใช้ไม่ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลได้ดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลนะอย่างเราเห็นกิเลสเยอะแยะเลยเนี่ยจิตเป็นอกุศลเรารู้ทันอย่างเนี้ยท่านว่าดีนะไม่ใช่ว่ามีกิเลสเยอะแล้วไม่ดีอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้ต่อไปนี้หัดรู้ตัวเองนะอย่าใจลอยทุกวันไปซ้อมนะไหว้พระสวดมนต์เข้าอย่าละเลยชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งแทบเป็นแทบตายดูมุสลิมละหมาดวันละ5ครั้งเขาทำได้ชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งทำไม่ได้อายเขานะเพราะฉะนั้นเราสวดมนต์ไหว้พระไปนะนั่งหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจนั่งหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะถ้าฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะต่อไปเราจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ยากเลยร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นมาเองจิตเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นมาเองลองไปซ้อมดูนะแล้วดูว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะหมดละขังหยกหมดแล้วเชิญใครจะถามใครรู้สึกบ้างว่าใจลอยเห็นไหมเราลืมตัวเราเองละนึกออกไหมอย่านึกนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแยกส่วนออกจากการใช้ชีวิตธรรมดาการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตธรรมดานั้นเป็นอันเดียวกันเลยถ้าเรายังคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลหรอกอีกไกลแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติกับการมีชีวิตธรรมดานี่เป็นอันเดียวกันเลยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วคอยรู้สึกไปได้มรรคผลไม่ไกลเราหรอกบางคนใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกนะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยู่ไหนอยู่ไหน เธออย ู่ ไหน อ๋อว่าไป กราบนมัสการค่ะคือจากที่เคยไปไหว้หลวงพ่อที่สวนสันติธรรมนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ให้มากันมาปฏิบัตินะคะก็มาปฏิบัติก็รู้สึกว่าแต่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบหลงไปคิดอะค่ะแล้วก็ปรุงแต่งเหมือนกับมีความสุขอะค่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย นั่นแหละคอยรู้ทันนะความสุขลมๆแรงๆ แล้วก็หยุดพอสักพักก็จะมีอีกมาอีกก็ปรุงแต่งอย่างเง ี้ ย ก็รู้ไปนะเห็นไหมจิตมันคิดได้เอง ค่ะ เฝ้ารู้ไปเพื่อให้รู้ทันตัวนี้แหละจิตมันทำงานของมันได้เอง ไปเรื่อยแล้วอยากขอการบ้านเพิ่มอะค่ะ ดูลงปัจจุบันไปขณะนี้จิตมีโมหะดูออกไหม ก็อ๋อค่ะ เห็นไหมมันมัวใช่ไหมแล้วมันแน่นดูออกไหม นิดน ึงนิดนึงเถียงแทนกิเลสด้วยว่านิดเดียว ไปดูเอานะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่แทรกแซงมันอย่าไปจ้องไว้นะตอนนี้ที่ผิดคือผิดกฎข้อที่หนึ่งคือไปจ้องเอาไว้บังคับไว้ไปดักไม่ให้มันกระดิกขึ้นมาไปดักเอาไว้คนต่อไป ขอบพระคุณค่ะค่ะกับท่านศาสตราจารย์หลวงพ่อนะคะฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งไม่ทราบว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยจะทำยังไงอะคะ ก็รู้อยู่แล้วล่ะ จมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะดูออกไหมวันๆหนึ่งกิเลสเกิดเยอะแยะเลย ค ่ ะ นั่นแหละเรียกว่าเรารู้แล้วล่ะเมื่อไหร่รู้ทันนะกิเลสเกิดแล้วรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดแล้วรู้ทันก็ถือว่าเรารู้อยู่แล้วอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดแล้ว ค่ะแล้วเจริญสติแบบไหนถึงให้ทุกข์ได้น้อยลงแล้วรู้ว่าสิ่งที่นี่เป็นความทุกข์อะค่ะ ทำไมนะ เจริญสติแบบไหนถึงจะให้ความทุกข์มันน้อยลง เจริญสติให้ถูกหลักมันก็ทุกข์น้อยลงแน่นอน รู้เจริญแบบไหนดีคะแบบรูปแบบ อ๋อรูปแบบเลย รูปแบบหรือทางด้านจิต คือเป็นคนช่างคิดนะดูจิตไปเลย ดูจิตไปเลย เออนะถึงแต่จุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็หัดเดินจงกรมบ้าง เพิ่งไปเดินมาแต่ว่าไปมองตรงเท้าอะค่ะ เอออย่างนั้นไม่ได้ไปเพ่งไว้เวลาเดินจงกรมนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเห็นร่างกายมันเดินไปนะค่อยๆรู้สึก ค่ะเวลานั่งสมาธิแบบรูปแบบที่บ้านอาลีนะคะทีนี้มองเหมือนเห็นมือแต่ว่าไปคิดอย่างอื่น ให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิด แล้วควรจะกลับมาที่ฝึกรูปแบบหรือเปล่าคะ รูปแบบต้องทำนะแต่เวลาฝึกกรรมฐานในรูปแบบไม่ใช่ว่าต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบหรอกทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะจิตมันตื่นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราปฏิบัติเลย อย่างตัวหนูนี่ ตอนนี้ไม่ตื่นแล้วเห็นไหมแอบไปคิดแล้วฝันไปแล้วงั้นเราจิตเราแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้นะ แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ารู้แล้วรู้ทันจิตแล้วล่ะคะ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ ตอนนี้จริตเป็นยังไงคะ จริตเหรอไปดูเอาสิเห็นไหมเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นทิฏฐิจริตนะเราช่างคิด รู้ว่าช่างคิดไม่อยากให้คิดจะต้อง ไม่ใช่หลวงพ่อสอนแทบตายเลยว่าอย่าไปห้ามมันนะไม่ใช่ไม่อยากให้คิดนะคิดจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปคิดก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดนะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะแต่เราคอยรู้ทันไปจิตไปคิดแล้วรู้จิตไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวสติตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นมา อีกนิดนึงนะคะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบางทีก็ปล่อยวางได้ให้อภัยแต่บางครั้งมันก็ไม่ยอม ต้องไปฝึกอีกนะยังไม่พอ ยังไม่พออ ือคนต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีครึ่งแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อที่ศรีราชาประมาณ3ครั้ง เห็นจิตเปลี่ยนแปลงไหม เห็นจิตเปลี่ยนแปลงแต่เห็นเกิดไม่เห็นดับเจ้าค่ะเพราะมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยจะ ไม่เป็นไรหรอกเห็นเท่าที่เห็นได ้ค่ะ แต่บางคนเห็นแต่ดับไม่เห็นเกิดเลยมีแต่ไหววับดับวับดับวับดับทับวับวับวับวับ จะกล่าวขอความเมตตาหลวงพ่อช่วย อย่าบังคับจิตให้นิ่ง ค่ะ นะบังคับจิตอยู่รู้มันไม่ใช่บังคับมันน ะ จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตมาอยู่ข้างนอกจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหม ค ่ ะ นะมันลืมตัวเองย้อนกลับมาดูที่ตัวเองนะ ค่ะ กลับมาอยู่ที่ร่างกายที่จิตใจนี้ ต้องไปปฏิบัติแบบไหนเพิ่มบ้างไหมเจ้าคะ ตอนนี้ไปทำงานที่บ้านดีที่สุดนะหรือมาช่วยทำงานที่นี่ก็ได ้ค่ะ ทำงานไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปพวกเราอย่าหัวเราะนะกรรมฐานที่ดีที่สุดนะทำงานนะทำงานไปกวาดหญ้าเก็บใบไม้ไปนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวทำตัวเป็นคนดูไปเรื่อยๆนั่นแหละกรรมฐานที่ดีที่สุดเลย ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ครับนมัสการครับ ช่วยย้ายมาทางนี้ได้ไหมหลวงพ่อเนี่ยหัวกับคอมันไม่สามารถขี่กันถ้าหันไปแล้วนะมันจะไม่ยอมหันกลับมาแล้ว เอาเลยหลายๆคนมาใครจะถามบ้างนะมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเลยช่วยหลวงพ่อนิดนึง กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับอย่างนี้ครับคือฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็พักนี้จะเห็นจิตที่มันคิดตลอดเวลาครับเวลาที่อยู่กับตัวเองสงบอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับมักจะเห็นจิตมันคิดตลอดนะคร ับ ก็ถูกแล้วนะจิตมีหน้าที่คิดไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามคิดแต่ฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทำงานได้เอง ครับ จิตไม่ใช่ตัวเรา ครับที่เคยฝึกมาเป็นสมถะครับหลวงพ่อแล้วก็ ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว ตอนนี้ไม่เป็นแล้วใช่ไหม นะตอนนี้จิตมันเดินปัญญาได้แล้ว ครับแล้วตอนนี้สมควรจะเดินทำอะไรต่อครับหลวงพ่อครับ ก็ดูจิตใจไปนะแล้วก็แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบบ้าง ครับใช้นั่งสมาธิได้ใช่ไหมครับ นั่งได้นะแต่อย่านั่งให้เคลิ้ม ครับนั่งแล้วรู้สึกนั่งแล้วรู้สึก ครับกราบขอบพระคุณครับหลวง พ่อครับดีเพิ่งฟังเพิ่งเจอหลวงพ่อครั้งแรกครับก็จะขอถามครับพอดีหลวงพ่อสอน3ข้อข้อที่3ว่าอย่าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าใจเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วเราไม่ไปหยุดไปยั้ง คือวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อให้เป็นคนดีต้องแยกให้ออกนะไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตเกิดความสุขไม่ได้ฝึกให้จิตมีความสงบแต่วิปัสสนาฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่เราหรอกเวลาจิตเกิดอกุศลเนี่ยถ้าสติของคุณระลึกรู้ได้อย่างถูกต้องนะอกุศลจะดับโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปกลัวอกุศลหรอกงั้นคุณฝึกจนสติจริงๆเกิดนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจอยากหายโกรธก็รู้ใจอยากหายโลภก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยเมื่อไรสติที่แท้จริงเกิดอกุศลจะไม่มีเด็ดขาดเลยเพราะอกุศลเกิดร่วมกับสติไม่ได้ เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆมันก็จะไหลไปเรื่อยใช่ไหมสมมติเราเห็นว่าโกรธ มันไหลไปเพราะเราไม่รู้ทันทันทีที่รู้ทันอกุศลจะดับทันทีเลยยกตัวอย่างจิตที่แอบไปคิดจิตที่แอบไปคิดเป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะมูลจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยไม่หลงไปในโลกของความคิดแล้วอย่างเวลาคุณเกิดราคะได้เกิดโทสะได้คุณดูให้ดีเถอะมันตามหลังความคิดมาอย่างคุณไปเห็นสาวขึ้นมายังไม่ทันคิดอะไรนะสมมติเห็นปุ๊บแล้วยังไม่ทันคิดนะราคะยังไม่เกิดคุณเห็นไหมมันมีดีเลย์ไทม์นิดนึงคุณต้องคิดก่อนอุ้ยสวยอย่างไรเงี้ยราคะถึงจะเกิดแต่ถ้าคุณมีสตินะรู้ทันว่าจิตไปดูเนี่ยราคะไม่มีโอกาสเกิดนะไม่ขาดไปเองนะแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนบอกแล้วราคะจะเกิดขึ้นมารู้ว่ามีราคะอย่าไปห้ามนะแต่สตินี่จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหลือกี่คนล่ะฮะทำไมเอาอันนี้สิทธิ์ก่อน กราบนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอโอกาสในการถามค่ะเวลาอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์ไม่ว่าจะท่านใดก็จะมีอาการ ต้องเกรง ตั้งใจมากอย่างนี้ต้องแก้ไขยังไง ห้ามไม่ได้ดูออกไหมจิตมันจะเกร็งขึ้นมาห้ามไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เห็นนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดมันบังคับไม่ได้ตัวนี้มันแสดงให้เห็นแล้วมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมมันจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เรามันตื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบใจเราจะทุกข์นะแต่ถ้ามันตื่นเต้นเรายอมรับว่าจิตมันตื่นเต้นเราแค่เป็นคนดูใจยังไม่ทุกข์หรอกค่อยๆฝึกไปอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่างตอนนี้ทำไมมันแข็งทื่อขึ้นมาเพราะเราแทรกแซงจิตตื่นเต้นห้ามไม่ได้เราไม่อยากให้จิตตื่นเต้นเห็นไหมตรงนี้เริ่มกระบวนการแทรกแซงแล้วมีความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เลยไปประคองให้นิ่งมันก็เลยนิ่งกว่าความเป็นจริงให้รู้ทันไป เหมือนจะไม่ใช่บุคลิกของตัวเอง ใช่ไม่ใช่เป็นตัวปลอมไปหลวงพ่อชอบเรียกเรื่องหมูกระดาษใครเคยเห็นหมูกระดาษไหมหมูกระดาษเขาเอากระดาษมาแปะเป็นหมูนะข้างในกลวงนึกออกไหมถ้าเราค่อยๆลอกเปลือกออกเรื่อยๆในที่สุดจะพบว่าข้างในไม่มีอะไรสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันเราสร้างเปลือกขึ้นมาให้ดูสวยดูงามอย่างเวลาเราจะคุยกับคนนี้เราก็ทำเปลือกแบบนี้คุยกับคนนี้เราก็ทำเปลือกอย่างนี้ขึ้นมาเราลอกหน้ากากตัวเองนะลองดูลอกไปเรื่อยลอกไปเรื่อยถึงสุดท้ายเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอก ขอบคุณมาสเตอร์เจ้าค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการปฏิบัติของโยมเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ ดูไปนะจิตมันไม่ตั้งมั่นอย่างตอนนี้จิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเราเองพยายามกลับมารู้สึกที่ความรู้สึกบ่อยๆนะใจมันจะได้กลับเข้ามาหาตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้ เจ้าค่ะ ไหนนิสิตนักศึกษานิสิตเ นาะถามนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากถามถึงการปฏิบัติของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงอะคะ ก็ดีนะไปขยันดูนะแล้วก็ทำงานไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใจมันตื่นแล้วรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ เออมันตื่นแล้ว อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะ อย่าไปคิดรู้ไหม อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเห็นว่าตัวเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สลับไปสลับมาตลอดแล้วก็พอดูเป็นอย่างชั่วโมงเลยค่ะอย่างนั้นคือ เราก็ดูด้วยความเป็นกลางเห็นไหมไม่แทรกแซงไม่เข้าไปเพ่งไปจ้องมันเคลื่อนไหวตลอดใช่ไหมมันเคลื่อนไหวเองเราไม่ได้ไปดักไว้ด้วยระหว่างดูเราก็ไม่ได้เข้าไปจ้องมันก็ยังเคลื่อนได้ดูไปอย่างนั้นแหละดูอย่างเป็นกลาง ขอบคุณเจ้าค่ะ สิ่งที่ยังขาดอยู่คือยังไม่ค่อยเป็นกลางเวลาเจอความทุกข์ยังไม่ชอบอยู ่ใช่อ ยากให้มันสุขอะไรเงี้ยให้รู้ทันเอานิสิตคนต่อไป กล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อ ดังๆกล่าว นม ั สการค ่ ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนกว่านะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะ แป๊บหนึ่งอย่าไปเพ่งไว้เราอะเกรงไปหมดแล้วทำตัวสบายๆเดี๋ยวช็อกไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถามนะ ก็พยายามตามรู้นะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะ รู้จงใจรู้นะจงใจรู้ไปสบายๆให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาบางทียังแอบจงใจอยู่ไปรอดูซิเมื่อไหร่จะมีอะไรให้ดู ยังดักรู้ใช่ไหม เออไปดักรู้อยู ่ ดูออกไหมชอบดักพอคิดถึงการปฏิบัตินะปุ๊บไหนมีอะไรเนี่ย ใช่ค่ะ ใช่สิไม่หลอกหรอก คือจะขอถามอีกข้อนะคะรู้ตัวกับหลงรู้ต่างกันยังไง หลงนะหลงรู้นะเหมือนกับรู้อยู่แต่ไม่รู้จริงหรอกจิตไม่ตั้งมั่นอย่างบางคนนะภาวนาไปเห็นสภาวะเกิดดับสักช่วงนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้านี่แล้วมันโล่งมันว่างอยู่นะเหมือนกับรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยจริงๆหลงอยู่จิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตไหลไปแล้ว ขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ อย่าหลงรู้สิอย่ากดไว้นะอย่าประคองอย่ารักษาไว้ไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วนะแต่ไม่ดีก็ได้หมายถึงว่าห้ามชั่วหมายถึงอย่าทำผิดศีล5แต่จิตนะไม่ต้องสั่งมันให้ดีตลอดมันไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแค่นั้นพอละ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมอยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ย ใจมันเครียดเราก็รู้ว่ามันเครียดนะ แต่ตอนนี้ใจมันตื่นเต้นมาก นั่นแหละนะเราคอยรู้ไปทุกอย่างที่มันเป็นดูเหมือนดูคนอื่นไปได้ดูมันเห็นคนอื่นตื่นเต้นอย่างเงี้ยตัวเราเป็นแค่คนดู คือบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นโยมจะรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราเสียใจมากๆเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนดูเราอยู่ยืนดูความเสียใจนั้นอยู่อะค่ะ มีคนหนึ่งเป็นคนดูนะแต่คนที่ดูเนี่ยต้องไม่แข็งๆน ะ ดูอย่างสบายๆดูอย่างเงี้ยใช้ได ้ ถ้าดูอย่างนี้ไม่ได้ คนที่ดูไม่มีความรู้สึกอะค ่ ะ คนที่ดูไม่มีความรู้สึกนั่นแหละที่เรียกว่าตัวผู้รู้ล่ะตัวผู้รู้นะมันไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกตัวที่รู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสังขารตัวผู้รู้เป็นตัวจิตจริงๆแต่ว่าอย่าประคองตัวผู้รู้นะติดประคองตัวรู้อย่าประคองตัวผู้รู้ไว ้อันนี้เป็นการบ้านหรือเปล่าคะ ใช่อย่ารักษาตัวผู้รู้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ดี โยมรู้สึกมาตอนเหมือนเวลาไม่ตั้งใจจะมาค ่ ะ ใช่ถ้าตั้งใจแล้วก็เป็นของปลอม ไม่เคย ถูกต้องถ้าตั้งใจนะคำว่าตั้งใจนะจริงๆคือคำว่าโลภะไม่ใช่ตั้งใจหรอกโลภน่ะอยากให้มีพออยากให้มีสติไม่เกิดหรอกเพราะว่าความอยากมันเกิดซะแล้วสติไม่เกิดพวกเราจำไว้นะสติจะไม่เกิดพร้อมกับกิเลสต้องเกิดคนละเวลากัน กราบขอบพระคุณค่ะ เอานิสิตคนต่อไป กราบขอกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะคือชอบใจมากจ้ะอาจารย์บอกว่าดังมารร้ายเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นตัวเองมากเหลือเกินแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเหลือเกินเจ้าค่ะหลายรอบหลายครั้ง ให้รู้ทันอย่าให้ความรู้สึกครอบงำจิตนะ เจ้าค่ะ ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นรู้อย่าให้ความรู้สึกครอบงำจิตของคุณไปปล่อยความรู้สึกครอบงำจิตอยู่ เจ้าค่ะอ ย่าไปยอมมัน เจ้าค ่ ะ ใจแข็งไว้ เจ้าค ่ะหลวงพ่อคะจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วทำไงให้มัน หลวงพ่อเหรอ หนูถามตัวหน ูอ๋อหลวงพ่อปฏิบัติอยู่เป็นยังไง แล้ว ก็ดีแล้วล่ะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว เราต้องพัฒนาขึ้นยังไง ดูความรู้สึกของตัวเองไปได้ๆตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนใช่ไหมอย่างเห็นอันนี้ชอบเห็นอันนี้เกลียดหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมลิ้นเราถูกกับรสความรู้สึกก็เปลี่ยนรสนี้ชอบรสนี้ไม่ชอบชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจเราคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างถูกแดดร้อนๆรู้สึกไหมสดชื่นจังเลยไม่รู้สึกอ่ะเห็นไหม แล้วหนูแบบปกติแบบมันจะได้ยินคำว่าพอฟุ้งไปแล้วอ่ะรู้ว่าฟุ้งมันจะมีเสียงภาคจน ให้รู้แต่ไปว่าจิตมันภาคห้ามมันไม่ได้หรอก แล้วบางทีอย่างแบบโมโหคนมากๆพยายามรู้โมโหแต่ ร ู้ตั ้ง นาน โมโหอยู ่รู้ไม่เป็นกลางรู้แล้วอยากให้หายเห็นไหมขาดข้อที่3รู้แล้วไปแทรกแซงมันอยากให้มันหายไม่เป็นกลาง ขอด ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบโมโห ไม่ชอบโมโห ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบ ขอถามอีกข้อเดียวค่ะที่ตอนหลวงพ่อครั้งนี้แล้วบอกให้ดูกายอะค่ะก็พยายามดูอยู่แต่มันรู้สึกว่ายังดูไม่เป็นนะคะ ไม่เป็นไรเห็นไหมอีตัวนี้พงักพงักอย่างเงี้ยเห็นไหมมันทำอย่างนี้นะ ก็ดูไปเรื่อย ๆดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูวันเดียวเลิกนะดูไปเรื่อยๆ จะดูตลอด ดูไปดูแล้วเห็นจิตชัดไม่ใช่ดูกายเพื่อจะรู้กายหรอกดูกายแล้วจะรู้ทันจิตรู้สึกไหมดูพยายามรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะกลับไปรู้จิตนั่นแหละดูกายไปแล้วเห็นจิต ขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ คุณแม่ด้วยอุตส่าห์นิมนต์หลวงพ่อมาก ราบนมัสการหลวงพ่อครับ อยู่ไหนอยู่ไหน นี่ครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็กดๆอยู่ครับจริงๆแล้วตอนที่ทราบว่าหลวงพ่อจะมาเนี่ยก็คิดเห็นจิตคิดอยู่ตลอดว่าจะส่งการบ้านหลวงพ่อยังไงดีแล้วพอเจอหลวงพ่อขณะที่ฟังอยู่จู่ๆก็เห็นจิตนิ่งแบบนิ่งจู่ๆก็นิ่งขึ้นมาแบบเหมือนมันกลัวหลวงพ่อ จิตนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะจ ิ ตกลัวให้รู้ว่ากลัวเห็นไหมมันนิ่งเองม ัน กลัวเองนั่นแหละเรียกว่าเราดูเป็นมันทำงานของมันเองดูไปเรื่อยๆ ได้ครับ ตอนนี้เป็นหน่วงจิตให้ซึมเป ็ นหน่วงจิตให้นิ่งๆซึมๆนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูไปนักปฏิบัติที่ดีนะแทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ภาวนาไม่เป็นคนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตแกว่งขึ้นแกว่งลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยนักปฏิบัติที่ไม่ดีนะก็คือไปบังคับไม่ให้มันเคลื่อนไหวจะต้องให้ดีตลอดสุขตลอดแต่นักปฏิบัติที่ดีเลยนะจิตแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาแต่มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติตามดูมันไปเรื่อยๆคุณที่ใส่แว่นนั้นใช้ได้นะนั่นแหละภาวนาไปรู้สึกตัวไปแค่ว่าไป นมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือเคยฟังซีดีอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติอยู่อย่างเมื่อกี้ที่เขาพูดก็รู้สึกคิดตามไปเยอะเหมือนกันค่ะที่คนก่อนหน้าพูดก็มีคิดตามไปอะค่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่นี่มันมีความรู้สึกว่ามันก่อนหน้านี้มันเพ่งเยอะค่ะ เราก็อย่าไปเพ่งนะถ้าเราเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์แล้ว อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อเนี่ยค่ะ เพื่อไปดูกายดูใจของเราแหละนะ ขอบคุณค่ะ การปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจงั้นเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมที่ใส่แว่นน่าใจมันตื่นขึ้นมาเรารู้ทันใจมีปีติเรารู้ทันใจเป็นยังไงรู้ไปเห็นไหมปีติที่เกิดตะกี้ดับไปแล้วทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้เองไม่ใช่ดูไปบังคับให้นิ่งตอนนี้บังคับมากไปแล้ว กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมชื่ออัชราวดีเป็นนิสิตสาวิกาสิขาลัยค่ะโยมมาเรียนสาวิกาสิขาลัยก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมากับหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือโยมไปฟังหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็อยากถามว่าโยมปฏิบัติเป็นไงบ้างเจ้าคะ ใช่ได้นะคอยดูต่อนะดีแล้วล่ะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิม นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเป็นนิสิตสาวิกาเจ้าค่ะก็ได้ฟังเทปของหลวงพ่อมาหลายครั้งเจ้าค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อให้การบ้านเจ้าค่ะ เวลาเรารู้ลมหายใจนะแล้วใจหนีไปอย่าไปดึงมันคืนมานะเวลาใจลอยนะอย่าบังคับมันแค่รู้ว่าใจลอย จะฟุ้งมากเลยเจ้าน ั่นแหละใจเราชอบฟุ้งไงหลวงพ่อถึงบอกว่าหายใจไปนะแล้วเวลามันใจลอยไปอย่าบังคับมันนะแค่รู้ว่ามันหนีไปงั้นไปฝึกหายใจไปเรื่อยๆแล้วเห็นใจหนีไปคิดแวบหายใจอีกใจหนีไปคิดแวบแต่ไม่บังคับให้มันนิ่ง จะ ดังนี้เธอหน้าหลวงพ่อแก่แล้วป่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะก็เป็นศิษยาวิกาศิขาลัยนะคะก็อยากจะกราบขอนมัสการหลวงพ่อช่วยให้การบ้านเป็นแนวทางในการไปดำเนินปฏิบัติ ทำงานไปนะ ค่ะ ทำงานไปเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูเรื่อยๆไม่แบ่งแยกการปฏิบัติออกจากการทำงานในชีวิตจริงๆนะถ้าคนไหนไปแบ่งแยกนะเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ไม่ได้มรรคผลหรอกงั้นเราพยายามมีสติให้บ่อยที่สุดรู้สึกไปเรื่อย ช่วยคุณแม่ทำงานไปเหนื่อยขึ้นมาหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดขี้โมโหรู้ว่าขี้โมโหเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยดูเขาทำงานเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไป นมัสการหลวงพ่อครับคือมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังคือช่วงประมาณเดือนกว่า ไม่ได้ยินว่ะ ช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาคือใจได้เห็นความทุกข์ของกายและก็ของใจอย่างชัดเจนรวมทั้งได้เห็นความทุกข์ของการได้เกิดมาในวัฏสงสาร แล้วเป็นกลางไหมครับไปดูนะเห็นความทุกข์จริงแต่ไม่เป็นกลางไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยถึงจะรู้ถูกถูกพอดีเลยตอนนี้เราเห็นทุกข์เราเบื่อหน่ายเราเอื่อมลาเราไม่ชอบเราอยากพ้นไปนะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้ไปฝึกตัวนี ้ขอโอกาสเจ้าค่ะขออนุญาตถามความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็ขอการบ้านเจ้าค่ะ อย่ากดไว้นะก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้ากว่าเก่าแล้วพยายามรู้สึกตัวไปได้ดีลูกศิษย์คุณแม่รอบนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยขยันภาวนานะได้ข่าวว่าคุณแม่เปิดห้องพระธาตุ24ชั่วโมงอย่าให้พระธาตุเหงานะให้นั่งภาวนาสบายเทวดาเขาก็นั่งด้วยหมดยังอยู่ไหน ขอโอกาสเจ้า อ้าวหลวงพ่อต้องดูเราด้วยหูแล้วเอาว่าไป อยากถามถึงความก้าวหน้าแล้วก็อยากได้กันบ้างนะคะ คอยรู้ทันนะใจมันแอบไปคิดใจมันฟุ้งซ่านคอยรู้ว่ามันฟุ้งซ่านรู้สึกไหมมันช่างคิดมันจะหนีไปเรื่อยๆนะแล้วเราอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้ดูมันสบายๆไปตอนนี้กดอยู่ทราบไหมอย่าไปกดสิบังคับไม่ดีปล่อยมันแล้วใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจใจคับแค้นรู้ว่าใจคับแค้นใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆดูเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อย ๆขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ1ปีนะเจ้าค่ะแล้วก็ช่วงแรกก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเนี่ยนานๆหนึ่งเจ้าค่ะแต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยเห็นถี่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะสิ่งที่เห็นมากที่สุดคือความหลงเจ้าค่ะหลงไปตลอดเวลาทั้งวันเลยขณะนี้เนี่ย4เดือนที่ผ่านมาเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้เจ้าค่ะค่ะ ก็ เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะ ปฏิบัติใช้ได้นะแต่อย่าบังคับตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหม เจ้าค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเจ้าค่ะ ตื่นเต้นไปกดอยู่ เจ้าค่ะ ปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วตามดู ไม่ ได้ใช้ได้หลุดออกมาแล้วเมื่อกี้ เจ้าค่ะแล้วก็ลูกขอถามอีกคำถามหนึ่ง เดี๋ยวหลวงพ่อถามคนอื่นเถอะใครใจลอยบ้างยกมือขึ้นโอ้เริ่มเป็นแล้วเริ่มรู้แล้วใช่ไหมใจลอยใจลอยนะอย่าดูถูกนะที่หัดดูใจลอยเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะความใจลอยเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมวันหนึ่งเราหลงไปคิดตลอดเวลาเลยงั้นต่อไปนี้ฝึกนะใจลอยไปแล้วสนใจเขาไปดูเขาลืมตัวเองแล้วรู้ทันแล้วว่าใจลอยไปแล้วบางทีก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดคอยรู้ทันใจลอยนะฝึกไปง่ายๆอ้าวว่าไป ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าลูกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง เบื่อนี่เป็นโทสะ เจ้าค่ะ ยังไม่ใช่นิพพิทา ก็รู้ทันเจ้าค่ะว่าความเบื่อเกิดขึ้นเจ้าค่ะ นะใจไม่เป็นกลางใจไม่ชอบ ลูกจิตใจตั้งมั่นดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้าค่ะ ดีขึ้นนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นกลาง เจ้าค่ะ มันยังเจ็บแค้นอยู ่ค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ กับนมัสการหลวงพ่อครับ อยู่ไหนล่ะ ผมอาจจะนอกเรื่องนิดนึงคือเรื่องลางสังหรณ์กับ จะไปหอนมันทำไมอ่ะ ไม่ใช่ครับกับไอ้นี่ครับกับการรู้ทันจิตหรือว่าอะไรพวกนี้มันหรือรู้การล่วงหน้าบางอย่างเนี้ยมันต่างกันหรือเปล่าครับ ไปสนใจไปเลยนะ ก็คือพอนั่งแล้วมันเหมือนมีเรื่องราวเข้ามา อยู่กับปัจจุบัน โอเค นะเพราะฉะนั้นพอนั่งแล้วมีเรื่องราวขึ้นมารู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่แค่นี้จบเลย โอเค นะจะจริงหรือจะไม่จริงไม่สำคัญหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นตื้นไปด้อยไปเราเอาสิ่งที่วิเศษกว่านั้นอีกคือให้เกิดปัญญาเห็นเลยจิตมันคิดได้เองจิตมันรู้ได้เองจิตมันปรุงได้เองนะเอาตัวนี้นะให้เห็นว่าขันธ์5มันทำงานได้เองทำตรงนี้เราจะได้เป็นพระอริยะได้ ไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมอดูไป ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งการบ้านนะครับโดยในชีวิตประจำวันนะครับจะเห็นส่วนใหญ่จะเห็นลงไปนะครับลงไปคิดนะครับแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ ไม่ผิดหรอกนะไปดูเรื่อยๆดีละ ครับขอบคุณมากครับ หมดแล้วนะหมดแล้วหลวงพ่อก็ลาละ ท่านอาจารย์เจ้าขารู้สึกว่ามีปิติก็เห็นว่ามีปิติดีอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอนุโมทนามากก็คือชาวพุทธทั้งหลายได้รู้จักหนทางของอริยะที่เป็นหนทางที่ลัดสั้นตรงและเป็นทางสายเอกที่หลวงพ่อได้มีโอกาสที่จะมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้แล้วก็ดีใจอยู่ที่ว่าพ่อแม่ของหลานๆที่อยู่ในครรภ์เนี่ยสนใจซึ่งโยมก็รู้สึกว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนในปัจจุบันให้เห็นว่าเด็กๆที่จะเกิดมาแล้วเป็นอริยชนนั้นก็ไม่ยากถ้าพ่อแม่ได้มีโอกาสที่จะตามรู้กายรู้ใจอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้กรุณาตลอดจนนิสิตสาวิกาสิกขาลัยก็กลัวๆ กล้าๆไม่กล้าถามจนกระทั่งค่อยๆคานมาถามกันทีละดึบระดับซึ่งก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเจ้าค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจที่จะทำให้หลวงพ่อเองที่มาเสถียรธรรมสถานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของพวกเราทุกคนเจ้าค่ะในพรรษานี้เนี่ยพวกเราก็จะใช้หลักการที่ท่านอาจารย์ให้ไม่ใช่เป็นเฉพาะในพรรษาเท่านั้นแต่โดยพระธรรมวินัยที่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนของนักบวชผู้หญิงเนี่ยก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องสมควรโดยพระธรรมวินัยในพรรษานี้เป็นพรรษาที่30ของโยมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่สมาชิกในชุมชนก็ดีหรือเพื่อนพรหมจรรย์ในสังฆะของสาวิกาก็ดีก็มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์เป็นครูที่สอนให้พวกเราได้รู้ว่าการปฏิบัติบูชาต่อครูโดยการพัฒนาชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงและเห็นความเป็นอนิจจังให้แจ้งประจักษ์นั้นก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็จะมีกำลังใจที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะเราจะน้อมใจกันถวายต้นไม้ไปที่สวนสันติธรรมจะค่อยๆทยอยส่งไปให้เจ้าค่ะขอให้พวกเราทุกคนพนมมือขึ้นหลวงพ่อจะพูดอะไรก่อนนะเจ้าค่ะ หลวงพ่อก็จะอนุโมทนานะกับคุณแม่เป็นนักบวชผู้หญิงตัวอย่างนะหายากเพราะอะไรรู้ไหมจุดเด่นของท่านเลยคือท่านทำงานหลวงพ่อสงสารนะนักบวชผู้หญิงในสังคมเราเนี่ยมองข้ามนักบวชผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงสำคัญมากนะโลกครึ่งหนึ่งอยู่กับผู้หญิงนะโดยเฉพาะสังคมไทยนะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีบ้านเมืองเราอยู่รอดมาเพราะผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่หรอกเล่นไปเล่นมาผู้หญิงก็คนทำงานคุณแม่ต่างกับคนอื่นนักบวชผู้หญิงคนอื่นตรงที่คุณแม่ทำงานคุณแม่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเรียกร้องนะหลายคนเริ่มต้นผิดนะเริ่มต้นด้วยเรียกร้องความเท่าเทียมกับพระเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ทำไมต้องร้องขอเพราะตัวเองได้หรือคุณแม่ไม่ได้ทำตัวแบบคนมีปมได้นะท่านพัฒนาของท่านมาท่านพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบๆตัวสร้างชุมชนตัวอย่างที่สวยสดงดงามขึ้นมาผลงานของท่านนะทำให้ท่านมีคุณค่าโดยตัวของท่านเองไม่ต้องไปเรียกร้องนะนั่นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะผู้หญิงลำบากกว่าผู้ชายเยอะในเรื่องการปฏิบัติผู้ชายนะมันเลวแค่ไหนไปบวชคนก็เลี้ยงนะผู้หญิงลำบากจริงๆเลยหลวงพ่อเห็นใจมากเลยแล้วก็รู้สึกคุณแม่น่าเก่งเหลือเกินน่านับถือ คุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะที่ให้กำลังใจถ้าอย่างนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงพนมมือขึ้นนะลูก ที่จริงผู้ชายและผู้หญิงก็มาจากผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนแล้วก็การที่ท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติคุณแม่ก็เหมือนท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนคุณแม่จะขอเป็นตัวแทนนะคะสิ่งที่ซาบซึ้งคือท่านอาจารย์บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเอาสตังค์ถวายท่านอาจารย์ มีเสียงแว่วมาเจ้าค่ะเสียงแว่วว่าท่านอาจารย์ถามถึงแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้ แต่โยมก็ใช้หลักการบุญญภาคีว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะถวายปัจจัยต่อท่านอาจารย์ก็เปิดโอกาสอยู่แล้วทุกอย่างก็จะตามไปตามที่ทุกคนมีความตั้งใจนะเจ้าค่ะ คือขอประโทษนะคือถวายหลวงพ่อได้นะแต่หลวงพ่อขอช่วยงานของคุณแน่นะเราได้บุญไหลต่อเลย ก็จะมอบให้เราโยมขออนุญาตไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างสาวิกาสิกขาลัยนะเจ้าค่ะ เจริญพัน ธุ์เป็นโอกาสที่เราจะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้บรรลุธรรมเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ชัดอยู่ในยุคสมัยของเราส่วนชุมชนเสถียรธรรมสถานคนตัวเล็กตัวน้อยของเราเนี่ยได้เพาะต้นไม้อันนี้เป็นตัวอย่างที่พอจะขึ้นรถได้แต่ต้นจริงจะสูงกว่านี้หลายเท่าเจ้าค่ะและจะขออนุญาตหลวงพ่อตามไปปลูกเจ้าค่ะตามไปเพื่อที่จะได้บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ถ้าเผื่อท่านอาจารย์ประสงค์อะไรที่จะทำให้พวกเราได้เห็นว่าเราพอที่จะเป็นประโยชน์รับใช้ได้บ้างก็เป็นโอกาสของพวกเราทุกคน อนุโมทนานะสิ่งที่หลวงพ่อประสงค์ที่สุดนะคุณแม่พูดไปแล้วปฏิบัตินะชาวพุทธเราอย่าประมาทนะศาสนาพุทธไม่มั่นคงเท่าไหร่หรอกคนพร้อมจะลืมธรรมะเพื่อผลประโยชน์ได้เสมอแหละพวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นต้องเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจเราให้ได้นะที่ที่จะเก็บธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี่แหละ ตั้งใจที่จะกราบหลวงพ่อพร้อมกันด้วยความกตัญญูที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อให้กำลังใจพวกเรามากว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสังฆรัตนะได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนหนทางสายเอที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อัญชลีวันธนาอภิวาท